Book 2 89 Imperatief, deel 1 Imperatief, 1 Je bent zo lui. Wees toch niet zo lui? Je bent zo lui? Wees toch niet zo lui? Je slaapt zo lang. Slaap toch niet zo lang? Je slaapt zo lang. Slaap toch niet zo lang. Je komt zo laat. Kom toch niet zo laat. Je komt zo laat. Kom toch niet zo laat. Je lacht zo hard. Lach toch niet zo hard. Je lacht zo hard. Lach toch niet zo hard. Je spreekt zo zacht. Spreek toch niet zo zacht. Je spreekt zo zacht. Spreek toch niet zo zacht. Je drinkt te veel. Drink toch niet zoveel. Je drinkt te veel. Drink toch niet zoveel. Je rookt te veel. Rook toch niet zoveel. Je rookt te veel. Rook toch niet zoveel. Je werkt te veel. Werk toch niet zoveel. Je werkt te veel. Werk toch niet zoveel. Je rijdt zo snel. Rijd toch niet zo snel. Je rijdt zo snel. Rijd toch niet zo snel. Staat u op, meneer Muller. Staat u op, meneer Muller. Gaat u zitten, meneer Muller. Gaat u zitten, meneer Muller. Blijft u zitten, meneer Muller. Blijft u zitten, meneer Muller. Heeft u geduld? Heeft u geduld? Neemt u de tijd? Neemt u de tijd? Wacht een moment. Wacht een moment. Wees voorzichtig. Wees voorzichtig. Wees op tijd. Wees op tijd. Doe niet zo stom. Doe niet zo stom.